أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمتضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. مقصد سورة النساء بیان دا امور و دا احکام چه دا احکام پا معاشره کی جاری شی پا دی بانی عملو شی پا معاشره کی امن راضی پا دی سر خوشحالی راضی دنین خدمت قول یا دین بانی عمل قول خلق تاسان شی او کدا احکام جاری نیشی پا معاشره کی شر فساد بی بدنی بی نو جن تیرول اگر دین بانی عمل خوخڑا خبرا اگر جن تیرول گران چی خلق تا دغه چې شر فساد به بدلی او څوک به څوک پرشي. سورۃ دوی حصے په تقسیم دی اول حصہ آیت نمبر 57 پورې وا او 50 آیتونه پای کې اول حصہ کې شپاړس احکام او بین الرعیت هغه احکام چې عوام به په خپل منځ کې خپله جاری کوي نه بادشاہ ته جستا نه فوج ته نه پولیس ته چې په چا زور وکړي. او سورۃ دوی ډلو د زواجیرو مومنانو ته په درو آیتونو کې منافقان تو بشپکو کی وادی کتاب ہوتا پا دو رسو آیتوں کی دوی مئی سے آیت نمبر 58 اتب اندرستم نا ترکمی جی تلاوت شو 134 پوری دوی مئی سا 77 آیتوں نا تقریباً اوہ آویا پا دیکھ کی اتا حکام بیانی بین الرعی والرعیت اگا حکام جی بازی پا حکمانو دی بادشاہانو بازی پا عوامو دی بازی پا زوانو دی تکا اور حکم حکمانو تو چا عوام چا حکیمان به د عوامو حقوق ادا کړي. دویم حکم عوامو ته چې عوام به د داسې حاکمانو حقوق ادا کړي چې د هغوی چې د هغه حاکمان چې د عوامو حقوق ادا کړي نو عوام به هم د داسې حاکمانو حقوق ادا کړي د هغوی تابعداري به کوي. درېیم حکم دوام ته چې د حکم د قتال دواړو به جهاد کوي. څلورم احتیاط فی القتل چې جهاد خو کې خو به کې چېرا مسلمان ورور مړ نه کړي. پیجم حکم اصلاح النیت جن نیت اصلاح کا جہاد کے ندا اللہ درضا دانے چھے بل دنیاوی سے غرض و مقصد دی. اور اس پگم حکم ترغیب ہجرت تا آیت نمبر 100 کی چیرا جہاد کے یا مطلب مسئلہ بیانے اور بیانوں غواڑے یا جہاد پر غواڑے اور نیتی پریدی تو پرید آگا سے برزی دلار شاہ او وہ حکم حکم صلات ہجرت کو کہے سنے چھو اگا موز اہم یا رکن دے اسلام یا دین چاگہ دینا پاتے دیش او اتم حکم 105 کی چکلا یوم الفتح شی مسلمانان اللہ صلی اللہ شی نو قانون و بگی قرآن و سنت بھی دانا چھتا بگی بے اخبر طریقی کے ریمینز کی زواجر وغیرہ دی کرکل او دارنگی زجر ورک پا خلاف دو پیغمبر دو سنت و باندی پا خلاف دو جماعت دو مومنانو دارنگی زجر ورک پا سکانو دا دی پا شرک باندی او بشارت ورک اس دی آیت کی نیسا بی امانی یکم ولا امانی یا اہل کتاب پا دی آیت کی رد کئی پا چا باندی جی نے عقیدہ پو قرآن مانے دا دا توحید عقیدے دا نے عمل دا سنت و مطابق تے انہیں عقیدہ سما دا او نے عمل سم دے انہیں عمل پو سنت تنے دے او دا ہوئی چرا دا بجنت تلار شم اگا دا خبری با یہود کولی ہاں اگر سم چنل مسلمان دا خبر کئی پا حدیث کی راضی چی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچ بس لا الہ الا اللہ ہوئی دے بجنت تزی دا خبر دے یہود ہوئی یہود بدا خبر گور چ بس کلی میں ویلے جنت تو دی عورت کئی پاگ چا باندھی کاغ یہود کاغ دی امت خلق دی صرف دا کدھر دا خبر رکھے چلے بس لا الہ الا اللہ ہوئی جنت تو دی خوش نو پدی تم باندھے موسا یہ تو صرف لا الہ الا اللہ ویلو مانی تو جنت تلار شینا نا دا لا الہ الا اللہ تقاضی پورا کھول دی خوش لکه صرف دا یو حدیث نه دی چې ته صرف دا دې اورېدلی چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې یاره لا اله الا الله ووایي جنت ته به ځي نه بهي د دې نور د دې حدیث ځکه محدثین چې کله یو حدیث ذکر کوي نو په یو ځای کې لکه د علماو په منځ کې د محدثینو منځ کې دا یو مسله ده چې هغې دا یو بحث کوي چې آیا نیم حدیث ذکر کولی شي که نه ځکه په حدیث کې حدیث چھے دی کہ پیغمبر خبری دی چکم صحابوں تے کری دی اس بعد اوقات پہ یو محفل لے یو مجلس تے بیت نبی علیہ السلام ناس تے او گڑی خبری کری دی خوش ہے لیکن مثال اس منگ درس کو نو پہ یو آیت کی یو مسئلہ آشی پہ بل آیت کی بلا مسئلہ آشی ٹھیک شو نو پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې په ځای کې بیان کړی دی خبرې کړي نو کړي خبرې کړي دي سو یو دیش کې کړي خبرې راځي نو مودیسیم تر مه صدا یو مسله ده هغه د دې باندې باس کوي چې آیا نیم حدیث ذکر کولای شي کنه په یو ځای کې د فار د کم باب چراوړې آیا په هغه باب کې هغه نیم حدیث بیانولای شي نه نو مودیسیم چا بالکل ذکر کولای شي لکه دا حدیث من قال لا اله الا الله دخل الجنه چاچ لا الہ الا اللہ ہوئی جنت تبزی اور دا حدیث یوزے کی دسے دے بلدے کی راضی من قال حضرت بخاری دے مسلم روایت تھی بلدے کی راضی من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دزر دے صدق نے ویلو دزر دے کمینا چاچ دا لا الہ الا اللہ دزر دے کمینا ویلی دے انی بالکل دزر نے ویلی دخ جنت تبزی دارنگی بل حدیث کی راضی من قال لا الہ الا اللہ وهو يعلم دخل الجنه چاچ لا اله الا الله وي او دې پري پويد ان پري لا اله الا الله باندې چې دې لا اله الا الله مطلب څه دي دې تقاضي څه دي پري عمل څنګه کول دي دې په جنت ته ځي نو دا حدیث مو سره وي کنه صرف دا غوښنه چې لا اله الا الله وي خبره ختمه لا اله الا الله څه شي دي قران کریم کې دوه قسمه سورتونه دي مکی او مدنی کم چې دا مکی سورتونه دي دا صرف د لا اله الا الله وضاحت کوي خان نو چې قران دې نه ویلې ته په لا اله الا الله پوهې دې نشي د سره نه دې وجه نه صاحب وای تعلم د ایمان ثم تعلم د قران مونږ ایمان وې ځکه ایمان څه شی دی کلمه دا ایمان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هی مته موږ د ایمان کلمه څنګه ویلا ثم تعلمنا القران بیا موږ قران وی یعنی موږ په قران پوه شو یعنی موږ قران وی نو موږ ته ایمان باندې پوه شو چې ځکه نبی رسول تعالی وی کنه ما کو د دې ایمان کتاب او ایمان د قران نه بغیر ته ایمان پوه دی نشي ایمان څه ته وی دا لا اله الا الله باندې ته پوه دی نشي بغیر د قران نه دا اوسره د خلی خبره نه ده کنه زبانی کلامي ورد دې په دې آیت کې په دې ده کې باچا باندې چې لري عقیده سمدا عقیده د توحید ده دا رنګه مطلب دا عقیده چې نور وړي او دا رنګه نه زوري دي نه باندې عقیده دا ده او دا رنګه عمل د سنت مطابق نه ده خلاف د سنت عمل کوي او دا وایي چې بس کلمې ولې دنه تبزي خدا د يهودو خبرې نه ښه يهودو بدا شوی وشي نو که دا چې وینو غره سم ساو هغه یوهودی کې فرق وشته لیسا مطلب ته دی امت یوهودی شوی لیسا بیا مانی کوم نه دی جنت لیسا جنت بی امانی کوم نه دی جنت پر زګانو ساسو او مؤمنانو بی امانی کوم کوم کې مراد مؤمنان مؤمنه کته وی چې د بدن جنت تلل شما کریمه می ویله بس پوښه او نه دی نو قران دنا سی عقیده دنا زکه قران نه مغه عقیده نه سمې کړه قران نه مغه استاد عقیده کیږي نه فقته دا اخیا هلری چیرې د جنت تلان شم دینه مغه قران نه او دا نه کید پیغمبر سنت پی جنین نه ځان تا چې رسول وی چیرې د پیغمبر منم پیغمبر سره مين نه لرم وایي او دا ورته دونه درو شریف ما لیکن د پیغمبر سنت پی جنین نه چې د پیغمبر طریقه سره پکور کی د خدي بچو سره وقسم تیرولنی د پیغمبر دا طریقه تر پیجنی دا رنګ غم کی د پیغمبر طریقه سره دا تر پیجنی په خادي کی د خوشحالي کی د پیغمبر طریقه سره دا تر پیجنی بهر په گاون کی د گاونډي سره سره طریقه کولنی څو خوب دي د گاونډي تا دا پته نشتا پوجي دا رنګ په بازار کی تجارت کې معاملات کې داغي طریقه د په دنشته جل به امر سي طریقه وا او دوکي دړاکي کې دروغ وای پوجي نو که ساده خیالي چې بس کریمه ویلې د جنت په زم مسل مونږ او دسکو وا زمو خلکو د غوړ یا ساتي زمو مسلمانان په دوګه کې دی په دې خبره چې دې مونږ او دس صرف دین کړه لګې چې مونږ کومه بقال کې د دې سوري نه سما او بس ما اخرت وګټل او بس خبره ختمه دا خبر یا ساتي دا ګورې کړتې مې دا وښي دا ته په واچې په لوم دې زه ته چې مې نن دې نن دې تر ځوان کوو هندر مې نن نشته اے هغه خبر کیو غواړ کوم کې کورسې باندې سي واچو را شاته راځم دا مې ټول باران دوی نه واچو مې اكون طال نه لندې نه نو زه مونږ خلکو دا یو غوړې زمي پاله لیدا چې را بس مونږ اوس کومه او مونږ دې ټول دین غننه نه پوه شي حالانکه مونږ زمونږ د دین اسلام دا یو اهم رکن دی وښه د دین اسلام یو اهم رکن دی په اعمالو کې چې وي په امر ته پوس بکیږي اول د مونږ نو هغه په عمل کې دی د دین اسلام چې کوم ارکان دي پنځه بنیادی په یوه اول کلمه ده کلمه څه شی دی قران دی مونږ باید کې د کلمه ده د عقیده ده او نه جات باقی ده باندې نه کامل تر څو راکېستو کې لیکن عقیده دې لکه دا بوجار اون تین څه مطلب دا عقیده خو فائدہ نشته یمه خیاتونه کله دي تاسو می عقیده ایمان شرط ته ایمان یعنی عقیده صحیح پوه شئ چې عقیده دې ټیک نه و او که سار څوم نه خیر سامنو چې د زما کې نواله تر اسمانه پوری دا دنیا دې د ککړي د عمل نه کنه هغه دا بوجار عمل لې سوای دې نشته پوه شئ قران هغه ته هبا منصورا وای غبار یعنی غبار او ته لکه څنګه جوړه وایو دي پوښي نو هیڅ فائدہ نشته دا عمل چې عقیده صحیح نه وا او که عقیده صحیح وا عمل نه کوم دا د حدیثونو ثابت ده ګوریا ساتي هغه سره د حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ یو سره را وسته شي چیرې حالانکه هم په عمل کې بګی وی وږي هیڅ داغه به هیڅ یو نه کامل نه ګناونه به ته ګناونه چې کوم هغه ته ټول دې دې یو تر څه نه کامل ته ټول دې بل تر څه ګناونه نو ګناونه په دې باندې کې ترې کو عمل به یو نه نو خامخا د ګناونه هغه طرف بخته درون به چې کله فرشتي دې جهنم ته راوځه که بس خبره خو دې جهنم ده بس کنه دې کو نو چرشتا فرشتي چې کله دې جهنم ته روانې الله وو ته چې دې صبر وکړه دې یو نیکی ده ما سره یو ټیو دې کاغذ به وځي نو دا انسان وې سوچو کې دا وخت کې چیربا دا یو کاغذ او چې دې بل طرف ته دا رجستر دې دې ګناونه ډکه دې یو کاغذ سره وسوم شي وځي دې کې غری خپ اری سکیا لوکي دې کې د انسان د هغه کې دې او زوري ذکر کړي چې ګوره عقیده دومره زور نه وي دا لا اله الا الله دا کوم عقیده ده نو کاغذ باندې نه کمال ټول طرف ته کې وته چلا کې جګ کې وای سم نه خو چې څنګه په کاغذ کې نه نو یغا وا دونچی او دا د ګناونو طرف چې کوم دې ټول ابو اوچ شي سپک وش هي کیسې شي دې لا اله الا الله دا کلمو پوښې ان الان کې په عمل کې دا انسان ګیر دی خو لیکن دا لا اله الا الله په دغه عقیده په صحیح عقیده سره چې دنیا نه چلې پوښې او حقوق لري بعد هغه نه خراب کړي خبر د حقوق لري بعد هغه ځان درخه که حقوق الله کې دې کمی شي الله به ته معافي وکړي که څه دې کړي تکدا الله حق خراب کړي کنه کدارنګي شرک نه کړي تم چې پرم تیر شو د شرک نه علاوه که څه دې کړي حلال نه وګړل تارنګي زنا یې کړي وا دارنګي قتل یې کړو پوښې نو دا ټول ګناي کبیره دي خو لیکن حلال نه ګڼل دا شي نه ګناګار ځان ګڼو ګناو نه کړی دي پوښې او لیکن عقیده تي کوه پیشنت ملاوت بکینو نو دې به بیا هم بچي حقوق الله کې وو تعالی معافي کو حقوق لري باندې کې معافي دا انسان نه باندې معافي وو په دنیا کې او غني په آخرت کې به حساب ورته پوښې نو دا څنګه ګڼه حدیث دا چې نور وځي دا کبل حدیث کی راځي یو څړې برا وځي شي او حساب کتاب د پاره نو لا وې دا غناګه غټ ګناونه دا غ چکم کبیره وغه به پټ کی واړو واړو ګناونه وځه کار کې سړي دا چې دا دې کړی او وای ازته انکار وکول نه شي دا دې کړی او دا نه کړی دا دې کړی او دا نه کړی وځي نو وي الله دې انسان ته وي حکم بو کی جزا دا ګناونه مې درته پنی کو کی بدل کړ او زه جنت ته حالانکه که خیالو کې نو ګناونه کړی دې ګناونه کې ګیر دی انا بولا دا ګناونه پنی کو کی بدل کی خدا غو ګناونه دې چکم دا الله حقوق کی خراب کړو مثال مونږ د اوس کې کمې شو یا نو چکم حقوق الله دې نو دې با چې څنګه جنت ته روان کړی شي دې براتاو شي چې دا دا وکه چې کړه دا دې دا ګناونه یادې واره واره تدو په خیال کې راځي چې را یغه دې ځاګه ورته ګناونه دي پرتی او چې کله دې ته د جنت حکم شي نه دې براتاو وراتاو چې الله فهم کې ګور هغه ګناونه په خپل الله دی چې الله دامې کړو دامې کړو الله وو خان دي پوه شي او په حکم بو کې دې دا هم اندره نه کو کې بدل کړ ان جنت ته به وځي حالانکه په ګناونه کې کې دې راځي انسان خو لیکن د جنت فیصله په بیا مو شو ونی دا خیده دا وجنا چا کیده دی کو عمل کی اعلان کی گناہگار دی پوچھ نو صرف دلا الہی دلا کلمہ نہیں دیوے ابھی اگر تقاضی پر کو لی چھو عقیدہ دے صحیح دار ای بیا اور پسید عمل دے پیغام سنت مطابق عمل لے لے سبی امانی حکم نرے جنت بار جوگانو ساسو او مومنانو ولا منی اہل کتاب او نو پار جوگانو دالی کتابو دمودیانو چکم یہودو یعنی اغیب داد اغیب کی در اصل کی سوچ وش میا اوش ایو دو قانون ذکر کئی خواه دو قوانین ذکر کړي او عام قوانین دي. کدا يهودي يهود کدا چې کول کدا دغه مؤمن دی او مسلمان پوه شي کو د دې امت ته کدا غوته چر څوک خو جی دې قانون دلاندې راځي نو هغه پکې شامل دی پوه شي خیال وکړي او په من سره د کړي عام ذکر کوي ښا مې عمل شوان چا چا عمل کو بد عمل چر څه بد پوه شي یو ځبی بدل په پیل د په دیوانی یې بدلایي هغه سزا مې عمل شوان چا چا عمل کو بد یو ځبی بدل په پیل د په دیوانی ولایید له او وبنو می ولایید له او نو وبمنو می د ځان لا مين دون لا بيد الله نه ولین څو دوس ورا نه چې اوس وکین دادی ولایید له او بنو می ځان نه دې مين دون لا بيد الله نه ولین څو دوس ورا نه چې اوس وکین دادی چې امر عبادت کړي دې تاکي بندا بوته ملاو شي نه سزا سو بینداد نو پرې شي څو دوس باندې چې د دې دادو کیو دا سزا نه بچي اوس بل قانون وره و مې عمل شو او وې عمل مې صالحات او چا چا مرو کو دې کو نه نه کمل وکړ تیشو مې ذکرین کچړیو او انسا یا خزوا او هو مؤمن او شر دای چې دې مؤمن واحد چالو کای تخا و مې عمل مې صالحات او چا چا عمل کو دې کو نه یې نه کمل وکړ مې ذکرین د کچړیو او انسا یا خزوا او هو مؤمن او شر دای کې دې مؤمن واحد فولای کنو دا کسان يدخل الجنه ته نکی و جنتا ولای دمون نکیرا او زه دې بونو پرې دې شرما مولي غونتي چالو کوي مخکي قانون ته وګورو دې ته وګورو دا لا احسان ته وګورو ها مې عمل سو ان یو جربي چا چا عمل کو بد بدل بدل پرې دې پاهي خو له ګنده و سرونه وي او کافر ته وزونه وي یعنی کفر یو زده بد عمل سره د کفر شرط نه لګو ٹھیک شو دا د اصل کې دا عقیدی هغه د صحیح عقیدی چې مونږ خبره کوو دا غي اهمیت د بیانو ها د بد عمل سره کفر شرط نه ګرځکا بد عمل کافرانو کې او مسلمانانو کې لیکن نیک عمل هغه قبول نه چې هغه د صحیح عقیدی سره ریو جن سوې د بل عمل سره وو کافر نه وي او چې مې عمل شو یو زبی وو کافر بلکې د نیک عمل سره وي او یې عمل منه صالحات یې ذکر نه او ته او وو مؤمن ته ایمان شرط ته وسو لګو یعنی نیک عمل هغه قبول دي چې د ایمان سره وو د صحیح عقیدې سره اوس کافرانو بل نه عمل کوي کنه ها غریبانو سره امداد کوي مال لګي پوه شي دا ګاونډي مثال خیال به ساتي نو بلا دنیا کا کارو نه کوي کوي کنه خو لیکن دغه نیک عمل داغه فائدہ مند نه دی غلا ها کدا کیږي شي دغه نیک عمل اغا د ایمان طرف ته ولا یو لا لوګر دی ولا لا ولا له توفیق ورکړي دی ایمان خو لیکن یا ساتي دغه نیک عمل کار سوم نه دیخو کی د کفر بارت کی فائدہ نه کوي دا د نیک عمل د پارشد دای چستا ایمان نی ایمان هغه سي عقیده قرآن وایي صرف د لا اله الا الله قرآن او ایمان هغه سي عقیده دا و مؤمنو ته هغه عقیدې ته اشاره د ایمان ته ته شو نو دی وایي نه عقیدې شرط ګرځو ولا ایمان شرط ګرځو د نه کمن نه پاره او مې عمل مې صالحا دا دین اندازو علي چې سي عقیده هغه کلمه د ایمان دا څومره یو اهمیت لري د نه کمل د پاره او مې عام نه مله صالحات او چا چا مل خود نه کو نه مند کړي کچړي او سایا خزوا یعنی دې کې د سړی او د اسلام کې د په اسلام کې د خدای د سړی سزا غنشته دي ها د الله په دربار کې فرق په تقوا ده کوئی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دې وجه نه هم من چې قران کله قارون ذکر کړي یعنی کچړي او خدای دوانو د پاره وي یعنی دا الله په دربار کې اوچتواله په نیک عمل باندې چې دا صحیح عقیده سره کاغذ خدای اوچتاو په دغه ځای کې وکړې په شی په نیک عمل پای کې د سړیو د خدای سفر بیان نشته ٹھیک شو او چا چې عمل کو دینه کو نه کچړیو یا خدا او مؤمن او شرط دا چې د مؤمن واحد نه دا کتان دنه کی بجنتا یا دنه بجنتا او یا دې بونې پیژنې شرما مو دې مونته او مر احسن دین تر کې ورګه وس بیان ته بایکاټ دا بیان بکې بایکاټ بکې پوجي دانه چې ته چې بس لا اله الا الله کلمې ویل یا زمونږ روړ دې پوجي نن به سره د کلمې ویلو خبره نه ده پوجي ته خو شیم کلمې وای ته شیم ځان ته مسلمان وی کلمې وای پوجي نن به بایکاټ بکې بیان بکې ور سره بایکاټ بکې بایکاټ ضروری دی و من احسن دین او دا د پیغمبرانو طریقو و من احسن دین او څوک دې خیسه په دین کې ممن دا چانه اسلام او جوړ الله چې غارې کو هو زغار خپل الله دا او مؤمن او الله چې دیو متبع د سنت و من احسن دین او څوک دې خیسه په دین کې ممن دا چانه اسلام او جوړ الله چې غارې کو زغار خپل الله خاص الله دا او مؤمن یخاد الله د پاره او مؤمن او الله چې دیو متبع د سنت این دو اخیره هم صحیح و غارا که خود اللہ تسمانا یعنی صحیح اخیره و او موچنون که اتباع در سنت وشی دق کرنگی آیت بسیر تو بکرن گریو شیو 111 کی بلا من اسلم وجه لله بلا من اسلم وجه لله ایسو بارا بلا من اسلم وجه لله و هو محسن فلو اجروا عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وشي دا آیت دلان دی سورة البقرة آیت نمبر 112 دلان دی ابن کثیر ذکر کئی دی وہ محسن پسی چی اصل وجه اللہ وہ محسن اے اتبع فیه سنة محسن سا مطلب اے چیتا چی سنت و تابداریو کی پیغمبر پر سنت و عملو کی داگی تابداریو کی تبیا وی فإن للعمل المتقبل شرطين دا عمل قبولیت دو شرط دی وی کته واره چې زمو عمل قبول شي نو دو شرط دی داغي یو احدهما ان يكون خالصا لله یو دا چې خالص د الله رضا ده پاره یعنی صحیح عقیده سره د الله رضا ده پاره ٹھیک شو او دویم وثانیهما ان يكون موافقا للشریعه او دویم شرط د عمل د قبولیت دالې کته اجتماع عمل قبول شي نو دویم شرط دای چې موافق کړي شریعه شریعت امرات پیغمبر سنت چې د شریعت مطابق وي موافق وي یعنی د سنت مطابق دا الله د رضا د پاره په صحیح عقیده سره او دویم د سنت مطابق نو هغه وضاحت کوي بیا کچنی یو عمل د الله د رضا او یعنی عقیده ټکو لیکن سنت پیغمبر دا الله د رضا او لیکن د پیغمبر طریقه نو نو فائدہ نک لیکن بل طرف ته کړه پیغمبر طریقه دکړه وا لیکن دا الله رضا نه وا نو فائدہ نک یی دا دوانه ضروری دي د عمل قبولیت لپاره چې عمل توغای چې زموږ الله په دربار کې عمل قبول شي دا دوه شرط دي یو دا الله رضا پوښي او دوی د پیغمبر سنت دلته وای و من احسن دینا او څوک دې خیسه په دین کې یعنی خیسه ویلې وتا پوښي څوک دغه خیسه په دین کې مې مندا چانه اسلام هو جو لله چې غاړه کې وزا غاړه خلف بل خاص الله تا او موشن او الله چې دیو متبع د سنت دې پیغمبر د سنت ته تابع ته الله رضا پکې وا عقیده صحیح وا او د پیغمبر د سنت ته تابع دارمو او تبع ملت ابراهیم او تابع شه دې ته طریقې د ابراهیم علی السلام حنیفه چې پاوی کیو رد شرک او بیان توحید پوښې هیندا یو تا یو کیسه دا د مثال په ذکر کړ یعنی دغه من اصل موجود الله وهو محسن دغه نمونه یو قسم وایي چې ابراهيم عليه السلام تابعداري وکړي په دې کې یعنی د الله رضا او د پیغمبر تابعداري سنت وایي ابراهيم عليه السلام ته وګوره یعنی ابراهیم علیہ السلام تو ګورا چې هغه څنګه بیان کړی دی رد شرک کړی دی قوم په شرک باندې څنګه رد کړی دارنګي د قوم په عمل باندې څنګه رد کړی دی داغي پاغا کیده باندې څنګه توحید بیان کړي دي پیاوازي پروايند کړي یعنی پرې مخکې چې جګړه کې هو جګړه خپل الله ته او دانګي پیغمبر تابعداري سو محسن وجه نو پاغي باندې ابراهيم عليه السلام دي یې مطلب د ابراهيم عليه السلام تابعداري څنګه چې پیغمبر عليه السلام کړي دا هغه ساتي وتم کې وجه وتبا ملت ابراهيم حنيفا جني اغا ابراهيم عليه السلام ورسنګ الله خپل غاړه الله ته شوا غاړه خپل الله ته څنګه وا چې هغه توحید بیان ورته شرک هیدا به یو کیسه لامه دي یو مثالو ری اسلم وجه الله هو محسن تشوا غاړه کی خدای غاړه خپل الله ته او دانګي تابعدار محسن نو ابراهيم عليه السلام ته وګوره چې هغه څنګه تابعداري کړې ده او څنګه خپل غاړه هند الله درضا کار کړې ده او بیان کړې ده د شرک بیان ته وی کړې ابراهيم عليه السلام په شان د کار بکې پوهې وتبا مل د ابراهيم حنيفا او تابع شه ده دامن د مخې څوک چې د الله درضا لپاره غاړه کې هوته ودارېږي د محسنون د پیغمبر تابعداري وکړه پوهې او غاړه کې هوته طریقې د ابراهيم عليه السلام ته حنیفن جبائی کیو بیان رد شرک و بیان توحید و تقد اللہ ابراہیم خلیلہ او نیولیو ابراہیم علیہ السلام او نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلن دو رازدار دوست ورہ یو سیدی دوست پارا قرآن عربی کی گل ٹکی رازی عربی کی دوست پارا گل ٹکی رازی وشی لگا ولی صدیق رازی وشی لکه مخکې دې شنه په ولی مخکې یاد کې دې 132 کې 122 کې پوه شئ 23 کې ورای له وینو لای ولی ولیم دوست وي دا نه یو صدیق دوست وي پوه شئ خو صدیق عام دوست خلیل هغه دوست وي چې دا غسر انسان د راز خبرې رازداري پوه شئ صدیق سوات سره صدیق صدیق عام دوست وي لیکن او خلیل چې کوم وی اگر آزاد وي دیو جنا ابراهيم عليه السلام لقب دي ابراهيم خليل الله حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمای لو كنت منتخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا دا مطلب نه دی چې ګان غلط مطلب کوي دی ورا نبی عليه السلام څوک دوست نو نه نبی عليه السلام فرمای کچې ما رازدار دوست نیولې رته په شګان وسکه چې وی علی رضی الله عنه ته چپټه خبرې کړې وي چپټولو موږ ورکړو نه نبی اسلام بیان چې کوم عام وخا نبی اسلام چا سره چپټه خبرې نه وکړي چې مثال تلکه تاسو یې چپټه خبر کدا بچاته نه کې نبی اسلام خبر عالم اعلان وا ښکارو چې اني داغه دي چې کوم بیان هغه ښکارو په چپټه خبرې نه نو حدیث کوي لو كنت متخذا خليلا کچری ما رازدار دوست نیولې این کچری ما د پټه خبرې چا سره کولې دراز لتقلت ابا بکر خلیل زما ابو بکر بما رازدار دوست نیولې این ما باغ سره دراز خبرې کړې زکه هغه د اورګډوال مرګره پوښي مطلب دا دی خلیل رازدار دوست وي ها وتقد الله ابراهيم خلیل او نیولې ولا ابراهيم عليه السلام رازدار دوست ولله ما في السماوات داود توحید چګورې دا اصلاح د معاشري دا احکام وګورې د دې لپاره دا رد شرک بیان د توحید رد بیان رد بدعت او بیان د سنت دا وګورې د دې لپاره پوه شئ ولله ما فی السماوات او خاص د الله لپاره اختیار ما دا څه چې اسمانو کې دي او هغه څه چې په زمانه کې دي ولله او خاص د الله لپاره اختیار یا خاص د الله دی ملکیت مو او خاص الله دې اختیار مالا وسو چې بس مونږ کې دواز دې بزمن کې دې بل حق ته اختیار د الله دی ښا د بل چا نشته وکړ الله به ګل شي محیطا او دې الله په ایز باندې یا د کوم کې را ګروم کې لیس بیا مانی کوم نه دې جنت ارجوګان استاد وو مونږ ولا مانی دې کتاب او نو پاره دغه داري کتابو مې عمل شوون چې جامل کو بد یوزبی بدلبور کولی کی ته پدې پریسا ولا جنو او بنو میره دان می دنیا لای بی دان لانا ولی شوق دو سورا نشو نو شوق کیم دادی او مې عمل مې صالحات او چا چا عمل کو دني کونا مې ذکرین ک شریو او سایا خذوا او مؤمن او شد دای چې دی مؤمن واحد اولای کرو دا کدان دی خور الجنه تنکی بجنتا ولا دمون نقیرا او زیاده برت پری شرما موري غنتی پمن احسن دینا او سوق دے حساب دین کی مندا چانا اسلم وجه لله چغاڑے کی خدا والا خاص اللہ تا او محسن او حال لای چې دی متبد سنت و تمام ال ابراهیم حنیفا او تابیداری او تابیش د دلګی د ابراهیم علی السلام حنیفن چې پای ګور د شرک او بیان توحید و تقد الله ابراهیم خلیلا او نیول الله ابراهیم علی السلام خلیل رازدار دوست ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص لار د اختیار ما دا اوس جسمانو کې دیواز چې بزمن کړي وکړ الله به کل شی محیطا او دی الله پاریش باندې محیطا احاطه کوم کې راګرون کې یعنی هر څه د الله په قبضه قدرت کې دی محیطا معنا راګرون کې یعنی چې انسان په قبضه لکه احاطه به ته وي چې انسان په قبضه قدرت کې دی لکه څنګه نو یو کدار زما احاطه کې راځي یی مطلب دا زما ملکیت ته کدار زما ځای نه پوهیږي نو اېدا کې برخه د سړي د ټول د الله په قبضه قدرت کې دی د الله په احاطه کې دی دا د الله د قبضه قدرت نه بار لري ښا څه کوي چې د الله په ریزو باندې احاطه کوونکی نه راګرهونکی